در دې درجه کښته و د تکبر پر کاوه علاوه د دغه متکبرون زاین ډیر بد یغه نو کوم دي چې جهنم دوزخ دی دا بیا سخ د فعل زم څخه دی هغه مخصوص په مدح نه په پای کې ورستې شول کیږي فبیا سبدی مسوا زای د اوسیدو المتکبرین د دغه کبر کوونکو د دغه ځان غټ ګرنونکو چې هغه نو جهنم دی دا جهنم ورستو وای دا هغه د پاره په مخصوص به زم سي نو دا خو دا اغه خلق چې الله تعالی ول پر اری وته د خپل عمل سزا ورکول کیږي دا یو شاخص نه را بیان کی ول الته کل نفس چې ذکر کړو دراغه خو مسلمان کافر دواړه نه دی خو اری او نفس ا دا یو ډله نفوس چې دغه څوک چې د کفر کړو دوه دغه قدر حالات سو دغه سزا جزا ورلره ورکول سږي دوه ژخت دي دی بدله د دې د عمل جزا وس دا بل ډله بیانې وسیقه او وبشر السی الذين هغ خلق اتقوا شدی بیره دلی و تقوا کړه رب هم در رب څخه دی دا به بیا چاته وشړل سی الا الجنه و جنته به وشړل سی زمرا دلی دلی دا متقین هم دلی دلی ولی اول د تقوا اول قدم شدی هغه ایمان نو دیسی مومنان هم سچ فقط ایمان را وړی دی بالا بیا نه پر زونه پر ځای کړی دی نه واجبات پر ځای کړی دی نه سنن نو دا خوم چې الله پی سره وکړه په دا جنتیان کې خدای غس خلق هم سته چاغه در ایمان واخته بل عمل نه دکړي پر ایمان باندې مر دین ور عمل صالحای نه دکړي نو دا جړاله بچلای بل به هغه به چاغه ایمان عمره وړی دی چې د ایمان کمی تقاضای وي فرائض هغه ام کړی واجبات تر کوه دي خدام زم بل به سنن تر کوه دي دا درجه درجه دا سلری معنا نو دغه متقین چې د الله څخه بیرې دی دا مړی دی دا په جې معنا د زمرا دی یا په جې معنا چونو متقین خو یوازې د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت نه دی نو خو د موسی علیه السلام امت ته کافران چې پکښو خو مؤمنان نه پکښو دوغو مؤمنانو ډله بجلای د عیسی علیه السلام په جن کې چې کافرانو خو مؤمنان هم لري دوغو ډله به بجلای د نوح علیه السلام امت کوم دغه رقم دی د ابراهیم علیه السلام امت کوم دغه رقم دی نو د زمرہ ډلې چې ورسره ویل چې معنی قیامت دی ګډ وډ نه سره ځي ار ډله چې تقوا یې کړی چې کوم عمل پر غالب و دغه بجلای ډله مثلا لمونځ گزاران دي ډېر منځونه کړی دي اته چې ډاله الله تعالی ورجلای کړي بل بیا صائمین دي ډېر روزې دي بل بیا مجاهدین دي خو دي مؤمنان ګرځي نو په دغه ډېر ډېر کړی ته دغه وسیقه تورې چې البته مش کوم ترجمه کوي چې وسیقه و بشړل سي هغه خو په دقیقه کولو سره چې معنا لکه که حیوان چې وایې د شاده خاصه په لغته یې پیری وایې هغه معنا دلته هغه معنا نه ده د مؤمنانو د متقانو په باره کې دلته چې بیا دی الته یو بل آیت کریمه راځي په سورت مریم کې 15 آیت نمبر آیات الله پاک وایي یوم نحشر المتقین الا الرحمن وفدا هغه ورځ در په یاد کې چې موږ به متقین خلق را حشر کو را جمع به کو د سوالو د جواب ځای ته الا الرحمن د رحمان ذاتو خاطه وفدا سپاره دغه سوق چې دی چې وسیقه الذين تقروح البيان ام دغه سوای چې وای و به شل سی هغه کسان معنا مراکب الذين در الذين وجه خط مراکب د دې مرانی چا دی پر سفاری چې هغه نجائب دی هغه د دې وزحیی دی هغه چې وشان دی یا غوایان دی یا سنت دی هغه باندې خدای سپوري نو وسیقه و به شل سی الذين هغه خلق معنا مراکب د دې چا دی پر سفاری دی هغه به وشړل سی او دا بم په غضب نه لکه هغه د کفارو سوق چې وچ په لغتو په پوری و اولو دا به په ډیر رحمت په شوق شوق څنګه ورته وای هغه دې سی ورته وای دلته چې د سوال جواب سره دلته دی د الله تعالی سره ملاقات خود الله تعالی یو څه منظر دی و کی معنا کتل ورته و کی الله بار د الله تعالی سره چر جلای سی بار ته زړه کې دا شوق ډیر نو دغه ملک چې دی د جنت خواته وس بیا برای اصلي دار نه په جنت کې دی بس د نور شوق را پورته کیږي حلو غلمان درته منتظر دی تاسو ته څلور ولې اماده دي ستاسو د پاره غرفې دي دغه د دې کوم نعمتونه چې په جنت کې علاوه ته اماده کړی دي دغه ارګړې د دې درغه جوړ تیری نو د چا بکی ژ خوند لري ورته لکه څوک چې ځای میل می په میل مسیا چې ورځي بار د دې د پاره چې د بلې شوق قرچش کړ بالا کې بار وای ورور خاص سونه علل کړی دي رقم ورځي په خړی دي پلانې دي د شوق په دې من مسیا ته ور ډېری نو دلته دغه سوق هغه سوق مسره قیاسوي چې هغه شړل خدا رقم چې په پوری وهول او په لغتو دا سوق چې دی دا په شوق ور کول دي او دا سوق شړل چې دی د مراکب دي چې دی پر سپاره دي پر اوغه باندې نو به شړل سي مراکب د هغه خلکو اتقو چې دی تقوا کړو د الله سره بیرې دی او ایمان را وړي بیا نو د تقوا خپل درجه دی یو ډیر متقبل لر پرسونه پر هغه رقم دی نو به شړل سي دغه کسان چې تقوا چې تقوا کړو معنی بیریدلی وره به هم دره به څخه ددی اله الجنت و طرف ته د جنت زمره ډلیټ حتی تر هغه وخت به دی شړل کیج به ول کیج به اذا هغه وخت جاءو چې دی راسی ها و دغه جنت ته و فتحت او خلاص کړه سی به ابواب او دروازې د دغه جنت دا زایته به دی پام چې دی راسی ورته و په دس حال کې فتحت خلاص سی ابواب او دروازې دا و د پاره د حال دی اغه مخکې فتحت چې مخکې و نه درلود دلته دا و حالیه دی په دس حال کې چې دروازې را وختي ورته خلاصي د دې څه مطلب مطلب دا دی موږ چې څوک مل مکړی بارنو کوټه ورته اماده دروازه مو وختي لا خلاص ورته درولې شپلانې ا دی راځي نو دا جنتیانو ته هم د دې د اکرام لپاره د جنفو دروازې وختي لا خلاص کړسی اغه دوه ځخان چې اغه چې را ورسېږي ور خلاصي وختي نه ورته خلاصي ول فتحت خلاصي بکړسی دلته وای و فتحت په دس حال کې چې خلاصي کړسی دروازې کدای چې ملاقاری په خبره پوهیږي د دې د اکرام لپاره دروازې وختي لا خلاصي دلته بار خلک یو سوال کوي چې بابا پیغمبر علیه الصلاه والسلام وای چې زه به په ورځ د قیامت په ټول امتو کې په ټول انسانانو کې لومړنی هغه کس یم چې د جنت دروازې خلاصوالی به غواړم چې خلاص کړي دروازې نو دلته چې دی را لته دروازې وختي لا خلاصي نو دا خو بیا دغه حدیث سره ټکر سو وای نه د ټکر خو چې دی مازر روان سره رسول علیه الصلاه والسلام د ستا الله ته چې دروازې ور خلاص کړي پر دار نه جنت کې الا و ملائکه ته امر وکړي دروازې وتی ورته خلاصي دي لاره رسیدلې نه نو خو هغه د استفتاح طلب د خلاصون پیغمبر علیه الصلاة والسلام وکړي دس نه چې خپل پر سر خلاصي وي نو د اوغه حدیث سره ټکر نه راځي چې پیغمبر یې زل عمرنۍ هغه قسم چې د جنت دروازو خلاصوالو غواړي چې خلاص کړي دروازې دلته تا چې دی راځي وخت له خلاصي وي من خو دغه فرمایش د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د طرفه څخه دي دروازې د جنتیانو دراتک د مخه له ورته خلاصي د پاره د دې اکرام د کمل ماته چې موږ میهمان خانه وخت له و فتحت او خلا فدس حال خلاص کرسی بی ابواب و دروازی د چا د جنت د جنت دروازی نه بیا ته دانی کدا اس په خبره پیر روح البیان د جواز به یلد براوی د جنت دروازی ولی اته جی اغه ولی وجی و د جی دی وجی یو واجه د ده چې دوزخ چې دی اغه د الله تعالی عدل دی اغه د الله تعالی عدل دی او جنت چې دی د الله تعالی پزل دی نو فضل به هیڅ تر دی نور یو سبع لای تر عدل نو چې عدل او دروازې په فضل کې چې دی یو دروازه ور بالا کړي یو دا واجه ده بل واجه دا ویل دي چې جنت د الله تعالی د رحمت ته قسمه څخه دی او دوزخ چې دی د الله تعالی د غضب د قسمه څخه دی او دا د پیغمبر علی السلام حدیث دی چې رحمت سابق پر غضب دی تعالی رحمت ګرځو بر تر غضب سابق دی اول رحمت غضب یو وخت راځي نو په دې دوی ته قضا باندې چې دی د جنت یو دروازه تر چا بالا ده تر دوزخ بالا ده نو دا دروازه ورته خلاص شي وی وقاله وبوای لهم ودع جنتانو ته دغه متقانو ته خزنتها خزنه او اغه نگهبانان او ساتون کې د دې جنت جنت به خپل ځان ته خزانه لري چې هغه مشری رغدوان نومیږي نو دغه خزانه به ودوغو جنتانو ته هم وای سلام علیکم سلام پر سلامتی دی ده هر اپت علیکم پر کسی بانی دیلا ورته سلام وای کنی اصلی خدا را کم دی چه کم سوک رازی خدا غصر باید سلام وای و مجلس ده مگر چه سوک دیر ادب که چه ارازی دی جر ورته و غرزی جر سلام ورته وای دلت ملک ده غر کم دی کنی را لخود سوک را ده خدا جنتیان را لباده و ملک ته سلام وروا چه مگر دی چه ده ماز را ورسی ده غدستی ورته چه سلام علیکم سلامتی دی پر افر علیکم پر تاسی بانی ده چیش سخه ده ار اپت ده ار خواب دی و ده ار زرار سخه سالمی است طبتم تاسی فاکی است پاک خلقی است را ورسیدل است طبتم تاسی فاکی است څنګه پاک است معنا پر تاسی گناهونه نستنو که گناهونه وای خود رخت بطلی طبتم تاسی فاکی است ده ار گناه سخه یا طبتم تاسی خوشحاله است خوشحاله است حال مدیر شدی چې د ماز وستور نه نو زیات څه مزي او خوشحالي په کې کینو نو د تیپتوم دوه رقم ترجمه سو تیپتوم تیس پاک است د ګونه هوڅه یا تیپتوم تیس خوشحاله است بالکل خوشحالي ژوند دي فدخلوها فدخلون تیس ور داخل سی ها و د جنت خالدین همیشنی د خلود بیا د غرقم نو دای چې دا ورنوزی په دغه وخت خو نو خالد نه دی خلود خو چې پرته ګرځو مرتیز برنو خالد بدل کیږي په دغه وخت کې بیا دغه رقم د چتی سور داخل سي مقدرین الخلود چتی پر ځوان کی است همیشه ته چې دا ورنوزی په ځل کې په دغه نه سي چې د جنت بیا راوتل نست کدا اس په دغه برم تسي په یدلیاس فسه دغه او فتحت ترجمه چې موږ په دغه وکړه چې فتحت خلاصیک په داس حال کې چې وختي بل اخلاص کړی سی وي د دې تایید د بل آیات څخه په سورۃ سواد کې راځي 50 نمبر آیات مفتحه لهم الابواب هلته هغه آیات هم دغه چې خلاص کړی سی وي د دې لپاره دروازې نو د اوغه آیات په تایید باندې دغه وو حالیه بولې چې په داس حال کې دی ورزله په دروازې ورته خلاص کړی سی وي وختي له او هغه خزانه به دغه سی ورته چور نه نوزي په داس حال کې چې خالدین یې است همیشنی است په شي کې نو وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده جنتان وبرت سواي وقالوا ديبو اذا جنتان واي الحمد طول سنا وصفات جدي لله خاص والله لردي الذي هغ الله صدقنا وعده صدق تشريشتني اكر لريشتا اكر ناز مش سر وعده وعدته مش سر وعده جنات كر وغ الله لردي حمد وعدك بخالفت ونت يرشتا رو خطا دا لو تلا وعده اتس كجو اتس تاخير مسبك شدا دي جنات كر واسط الحمد طول السنة وصفات لله خاص الله لردي الذي هغ الله صدق تشريشتا اكر لناز مش سر تش وعده وعدته اغدد وعدك وغير اشتا اكر السرن واورثنا واورث او فمراس فملك راكرنا ومرث الارض مزكه ده جمزك سخ مراد مطلق مزكه ندى مراد مزكه ده جنات تش مرث ده جنات مزكه فملك سر راكر ده اورثنا توري استعمال كي مراس خو جديد يچا تش سريت شي پاتسي نو ده دوي معنا يولري يا مطلق ملك زني مراد كه لكن مراس مش فملك استعماله وس يو سري دي بار اورتا ده سراج ده سي بار ده ما ته مراس كي رسي دل دي معنا نو مراسم ذریعہ د ملک ده نو سبب د ملک دی میراث او اسمه سبب ذکر کی مراد مز نه غو سبب چې او ورسه په ملکیت راکړه نا او مشته الارض مزکه د جنت یا دا معنی اسوله چې په دې جنت کې خود کوپارو د پاره هم ځایونه جوړږي په دوزخ کې چې د مؤمنانو د پاره ځایونه جوړږي چې ارڅونه انسانان چې په دوزخ کې موغونه ځایونه ست په جنت کې هغه د کوپارو ځای خو نو اوس مؤمنانو تور پاتس په میراث ورلاره ورکړه دغه میراث ودی ته پاتس او ورسه په ملکی راکړه په میراث راکړه نو مشته الاب د مزکه نتبوؤ مجب استوغنك من الجنة كده جنة سخ حيث فأرزاي كن شاء أو جزم شخصي ش أرزاي جزم شخصي على تأستوغنك كتوا سنة ش أرزاي تدي خخصي ده أرجنة كده فارة ش على وتعالى فجنة كم زاي ورتجور كري دي وإذا يش ورلا كده يرس بق أغفل زاي ورك تمزمن كده يس بيجي دلته د جیسه د استرجمه ته باندې خلک چې موږ ارځای وغواړو دلته به موږ اوسېږو نو زه به درځم ستاسو کور کې په جنت کې اوسېږم نو خدای حق خو نه لرم یو دای د ملاقات لپاره درځم دا چې زه استوګن الته کوم نو دا کله ته کېږي ته امر حيث نه شاء چې ارځای زموږ اراده وسې الته به استوګن کو معنی دا چې زه خوښ کوم الته زه استوګن کوم دای چې خوښ کې هغه غزای چې الله تعالی د لپاره مقدر کړی معنی دا پر طبيعت جوړ ورته جوړ کړی چې دای ورلکه بل زیت نه ځه غزای ته ځنو ونتبوؤ مجب استوغنكم من الجنه تبدا جنات سخ حيث فاغ زيك نشاء شمج ارادهكم فنعم اجر العاملين اغد كفار فبارك فبئس مثوى المتكبرين الا فرمايل چول دير بد زايد اوسيدو د متكبرين خلق ته جنتيان د فار بي فاي كده فرماي فنعم دير شدي اجر ثواب بدله العاملين د عمل كون کو د ج عمل كون کو خلق چدي اغد دي د اوسيدو زايد دير شدي د دي بدله چ د دير شدي فنعم دير شدي اجر ثواب مزدري العاملين دعمل كون كون دغه نعمه هغه مخصص بالمدح ورسته ولکې یعنی جنت هغه جنت نو ډیر شدی چې الله تعالی ور لروکی تر دې ځای پورې خود دی حالات الله تعالی بیان کړ د هغه کسانو چې بدن او دغه کسانو چې نه کانو چې تل په کل نفس کې مال په آیات کریمه کې چې اویم آیات الله تعالی تعبیر دي ټول دې تفسیر ور لراورکی الله وای و ترا ته به ووینه د دې ورځې بل حال بیان دی و نبی علی السلام ته ته به ووینه الملائکه ملائکه حافین را ګرځیدونکې من حول پر شاوخوا العرش د عرش مولا خاری حافه چې ده حافه د شی و څنډې ته ویل کېږي لکه حافه اللسان د ژبې دا بغل لکه د کاسې څنډې چې پر راڅرخېدلې دي پر ژبې خپله څنډه راڅرخېدلې ده نو دلته مرا طواف ګرځېدل سوله الله وایي ته به ووینې ملایک حافین چې دوی به طواف کوونکي ګرځېدونکي به یي من حولې پر شاوخوا العرش د عرش د الله پا دوی چې راګرځي څه به وایي لکه موږ چې پر کعبه راګرځو لبیک اللهم لبیک مثلا څوک وایي یا اللهم ربنا اتنا فی الدنیا وایي دا چې پر طواف کعبه باندې کېږي چې کوم اذکار ویل کېږي دوی چې راګرځي پر عرش باندې څنګه وایي سبحون دی پاکی بیان وون کی تسبیح وون کی بحمد ربک بحمد ربهم سره د حمد د رب دتی معنا لکم ری سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم چې دا ش ذکر هم دی پرجه به ډیر اسان دی په ترازو کې خورا درون تخیجنو یسبحون دی به پاکی بیان د الله تعالی تسبیح به وای بحمد ربهم سره د حمد او د ثنا او ستاینې د رب دتی معنا سبحان الله والحمد لله دواړه سره وای وقضی بینهم وقوق دی نو په سلام به وس بینهم ما بین سکله دا ټول بندگان وګوره په بینهم زمیره بیا و دا ټول تراجه کې کدا کافران مخ کې تیر شه او کدا مؤمنان تیر شه د دې په ټول منځ کې په سلام وکړ شي بل حق په حق سره هیڅ باطل بنی پک شي حق سمانه چې په دې کې تجاوز نشته نه واغ دوځه خته د دې در سزا بالا بوت سزا ورکول کیږي نه و دغه جنت ته چې کوم سزا دغه جنت تو بدله د نعمت نه هغه ځنی کمیږي هغه ته بالا بوت نه کیږي په عذاب کې چا څونه عذاب دی چې الله تعالی وخت ورته کوي هغه ورکول کیږي دا بل څه چې څونه نعمت لیکي کې بوت نه ځنی کیږي چې برای ماته ډیر لیکي وسه لږ راکی یا په حق سره په سلام وکړي سو حقوق دی په سلام به وکړي چې بینهم په منځ کې د ټولو بندگانو بل حق په حق او پر اشتیا سره دا فیصله چې وسی بار د خلکو ته دا ډیره خوشحالی څخه په زړه کې جوش راسي د حساب په ځکه چې جوش راسي بار تر خله ناری خيږي بار د خوشحالی ناری ځنول کیږي وقیل الحمد لله رب العالمین بار به وویل چې الحمد ټول سنا او صفات چې دی لله او هغه الله لرضي رب العالمین چې فالو کې د ټول مخلوقات دی دغه بار د ډیره شوق څخه بار په زور تر خله راوځي ټول په یاب لازم زمه هغه شوق عمر سره هغه شور عمر سره نو دا وقيل هو بويل كرسيد ترابس دا طول جنكان وملائكو چه الحمد لله طول سنا وصفات دي الله لردي ربي چه دي ربو پالون كي دي العالمين دا طول مخلوقات نو خاتمة دا دي پر دا حمد پر حمد الله تعالى وكرس ودا دا سورات شروع سوي وهم پر حمد سر سوي ونو دا جي سورات سر و پایش دي گواكي پر حمد سر ابتدا يم پر حمد انتها يم پر حمد سر وصو الله عز وجل دي مجر دا متقانو تخ الله تعالى جدغ جنتون زمر نسيبك الله دجي دنيكو اعمال التوفيق راكي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.